ำคมชวนคิดHappiness depends upon ourselves. ความสุขอยู่ที่ใจโดยอริสโตเติลสรรหามาฝากโดยศิลินWe ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop.พวกเราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่แต่ละคนกระทำนั้นเปรียบเป็นแค่น้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรแต่มหาสมุทรก็คงจะพร่องลงหากขาดน้ำหยดนั้นไปโดยมาเตอร์เทเรซาสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์ The true measure of a man isHow he treats someone who can do him absolutely no good. การประเมินใครสักคนเราดูได้จากการกระทำของเขาที่มีต่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อเขาเลยโดยแซมูเอลจอห์นสันสรรหามาฝากโดยแคททำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำการทำความดีเปรียบเหมือนปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูงจะพบแต่น้ำที่ใสสะอาดฉันใดคนที่พยายามทำความดีแม้จะลำบากยากเย็นก็ย่อมพบชีวิตที่ดีสะอาดสดใสอันเป็นมงคลแก่ตนเองฉันนั้นจากปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิตของดร.เทียมโชควัฒนาสรรหามาฝากโดยก่อนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร